Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Merhabalar, Tema Vakfı tarafından hazırlanıp sunulan bir Yeşil Dalga programında da sizlerle birlikteyiz. Ben Esra Yazıcı Gökmen. Ben Özgül Erdemli Mutlu. Bugünkü programımızda her zamanki yaptığımız gibi iyi haber, kötü haberden kısaca bahsedeceğiz. Ondan sonra da aslında haftalardır bir dizi programda da takip ettiğimiz New York'ta yapılan iklim zirvesi ve küresel ölçekte her tarafta yapılan iklim eylemleriyle ilgili konuşacağız. Konuğumuz da Açık Radyo'nun kurucularından ve genel yayın yönetmeni Ömer Madra olacak. Hoş geldiniz Ömer Bey şimdi. Hoş bulduk, merhaba. Esra'cığım, o zaman sana sözü hemen bırakıyorum. Hızlıca haberlerimize göz atalım. İlk haberimiz Burdur Gölü ile ilgili. Aslında bu Burdur Gölü'nün gidişatındaki olumsuzluklara maalesef çok aşinayız. Zaman zaman gündeme geliyor. Burdur Gölü'nün suyu çok ciddi oranda azalıyor ve hiçbir önlem alınmadığı takdirde de 20 yıl sonra tamamen yok olacağı öngörülüyor. Bu en önemli tehditlerin başında da aslında bölgede bu gölü besleyen dereler üzerinde yapılan barajların su tutması nedeniyle gölün beslenmesinin azalması geliyor ve bunun dışında da yine göl çevresindeki yapılaşmanın artması da tehditler arasında sayılabilir. Bu ve benzeri tehditler sonucunda da her yıl 330 milyon ton suyun gölden azaldığını bilim insanları açıklıyor. Buna da dikkat çekmek için 27 Eylül Cumartesi günü bir etkinlik var. Göle yaz etkinliği ve 24 saat su orucu tutması herkese çağrısı yapılıyor. Bunu da Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği ve Göle Yaz Belgesel Filmi ekibi birlikte düzenliyor. Aynı zamanda Change.org'da da bu konuda bir başlatılan imza kampanyası var. Yani 24 Eylül Cumartesi günü biz de buradan herkesi bu gölün karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekmek için bu eyleme katılmaya davet edebiliriz. 24 saat boyunca su tüketmemek üzerine kurulu bir eylem. Aslında suyla ilgili konuları programlarda da zaman zaman dile getiriyoruz. Hakikaten genel olarak yani yeraltı sularımız olsun, yerüstü sularımız olsun çok alarm verici. Bu sene içinde endişe verici programlar yaptık. Az önce sen Burdur'dan bahsettin. Sapanca alarm veriyor. Türkiye ölçeğinde pek çok yer yani akarsularımızla ilgili olarak HES'ler yüzünden ve iklim değişikliği kaynaklı olarak da genel olarak sorunların ardı arkası bitmiyor. Bu tip eylemlere çağrı yapıyoruz. Çünkü aslında eylemler sembolik de olsa, dikkat çekmek için olsa da bir mesajı olabiliyor. Yani birazdan programın ikinci kısmında ana konuyu ve iklim değişikliğiyle ilgili olarak eylemden de bahsedeceğiz ama hakikaten herkesin gidip su orucu tutması gerekmiyor ama en azından tweetlerle, sosyal medyada bu konuyla ilgili olarak paylaşım yapmak bile en azından Burdur Gölü'ndeki ciddi boyutlara ulaşan tehlikeye dikkat çekmek açısından bir araç. Çok önemli, evet. Oradan ben çok iyi bir habere geçeceğim. Hakikaten senelerdir takip ettiğimiz Tema Vakfı Rize temsilcisi ve Tema Vakfı Çayeli ilçe sorumlusu Ahmet Ali Korkun ısrarlı ve senelerdir haklı mücadelesi sonucunda bir kere daha hukuk mücadelesinde başarılı olduk. Konuyu hatırlatmak istiyorum. Daha sonra yine programlarımıza daha geniş işlemek isteriz ama çok yeni ve taze bir haber olduğu için ve olumlu bir haber olduğu için paylaşalım istedik. Rize İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir nevi bir haklı mücadeleyle ilgili olarak mesaj vermiş oldu ve mahkeme bir kere daha hayır dedi. İptal kararı verdi. Bu aslında çok eski bir konu. Yani 2007'de başlayan bir konu. Bakanlık önce ÇED gerekli değildir dedi. Rize İdare Mahkemesi önce durdurma daha sonra iptal kararı verdi. Danıştay onayladı. Ardından ÇED dosyası hazırlandı. ÇED'e olumlu karar verdi bakanlık. Çayeli temsilcimiz Ahmet Ali Kork tekrar dava açtı. Yılmadı. Yine durdurma, yine iptal kararı ve yine Danıştay onayı. Ondan sonra ÇED raporunu bakanlık bir kere daha yeniden teslim edilen ÇED raporunu kabul etti. Bununla ilgili olarak ama hem Tema Vakfı liderliğinde götürüldü hem de bölgede de destek verildi. Çok basına da yansıyan bir konu oldu. Tekrar yargıya gidildi ve sonuçta ivedi yargılama usulü uygulanmasıyla Mahkeme hayır dedi. Bu Senoz'daki Karadeniz bölgemizin çok kıymetli, çok değerli bölgelerinden Senoz Vadisi'ndeki bu HES'lerle ilgili olarak gene örnek bir karar, umut veren bir karar oldu. Bunu da olumlu haberlerimiz listesinde paylaşalım. Evet, şimdi artık Ömer Bey'e geçebiliriz. Geçen hafta New York'taydı. Halkların iklim yürüyüşüne katıldı. Onunla ilgili eminiz birçok anlatacağı, oradaki izlenimleri, katılımla ilgili vurgulanan mesajlarla ilgili hemen kendisinden dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Hakikaten ayağınızın tozuyla da geldiniz. Yani salı günü Birleşmiş Milletler'deki... Uçaktan inip geldim. Direkt radyoya geldiniz. Evet, evet. Yani biz Ömer Bey öncelikle hem sizin hem Gökşen Şahin'in radyomuzun yakın olduğu Tema Vakfı'nın da uzun süre çalışıp şu anda gönüllü olarak destek veren arkadaşımız. Hem siz hem Gökşen Şahin New York'taki eylemlere küresel iklim elçisi olarak davet edildiniz. Türkiye'yi küresel iklim elçimiz olarak da temsil ettiniz. Onun için bundan sonra mikrofon sizin. Nasıldı ortam, neler yaptınız? Bir yürüyüşleri dinleyelim sizden. Elçi lafı tabii yani sözün gelişi ama yani dünyanın dört bir tarafında bu işin mücadelesini bilfiil yürüten insanların arasında 14 kişi kadardık ve müthişti yani Filipinler'den Zimbabwe'ye her taraftan insanın bulunduğu çok sayıda toplantılara falan da katıldık ama tabii ana hedef yürüyüştü, sondaki yürüyüş. Bence olağanüstüydü yani her zamanki klişe terim ilk defa bu sefer klişe olmadan kullanabiliriz. Yani tarih yazıldı orada gerçekten. Daha önce bir sayı vermiştik biz mesela, işte sayılarla halkın iklim yürüyüşü diye neler bekleniyor diye, ta 9 Eylül'de bir yazılmış bir şeydi. Onu kat be kat aştı. Yani göstericilerin merak ettiği, daha doğrusu tahmin ettiği sayının 4 katı falan oldu. En fazla 100 bin civarında bekleniyordu ki o da 100 bin şeyi, 100 bin rakamı New York şehri için İyi bir rakam, çok iyi bir rakamdı. Bundan önceki en büyük gösteri 40 bin kişiydi. İklimden bahsediyoruz. Geçen yıl başkentte, Washington'da iklim için ileri yürüyüşüydü. 40 bin kişiydi. Bu sene onun 10 katı oldu. Yani New York, New York olalı herhalde böyle bir şeyi kolay kolay görmemiş ve hatırlayacaktır. Yani dünya bayağı dik durdu. Ve çok ciddi bir... Şimdiye kadar yani boyut olarak, birliktelik olarak ve güzellik olarak, çeşitlilik olarak benzeri görülmemiş bir şey olduğunu söylüyorlar. Aslında ben uluslararası kanallar, uluslararası yayınlar da çok geniş yer verdiler. Yani BBC'sinden CNN'ine, biz de sizleri oradan tweetlerinizle sosyal medyadan takip etmeye çalışıyorduk genel olarak da konuyla ilgili. Örneğin Time pazar günkü yürüyüşten sonra son 10 yılın, siz iklimle ilgili rakamları verdiniz ama... Genel eylemlere de bakıldığında Time dergisi son 10 yılın en büyük sosyal yürüyüşü, en büyük sosyal olaylarından biri olarak bahsetti. Diğer dergilerde, diğer yayınlarda hakikaten uluslararası ölçekte de medyanın da çok geniş bir ilgisi vardı. İşte evet, mesela New York Times'da ben yanımda da getirdim bunu, uçağa binerken almıştım. Yani çok büyük bir manşet olarak verdi. Yani sokaklara dökülen, getirilen bir çağrı diye ve iyi bir yazıyla verdiler. Normal olarak New York Times her zaman o kadar parlak olmuyor bu konularda. Arkasından da mesela Financial Times, aynı günkü Financial Times'da iklim değişikliği eylemi için dünya çapında çağrı diye bol foto, ilginç fotoğraflarla gene manşetten verdi. Yani benim sayabildiğim kadarıyla 8 büyük şeyde, Huffington Post'ta da, yani sizin saydıklarınıza ilaveten Huffington Post'ta da mesela manşet olarak verilen şeyler vardı. Fakat en önemlisi bence şimdi bazı trendlerin başlamakta olduğunu gözlemledik. Gökşen'le de uzun süre çeşitli toplantılarda çok önemli insanların da katılımında olan toplantılarda tespit ettiğimiz şey şöyle bir şey. O da bugüne kadar ki bütün gruplar arasındaki mesela şeylerin filan herhangi bir görüş ayrılığının da ön plana çıkmadığı, herkesin kendi fikrini korumakla birlikte tam bir yekpare bir öfke, hesap sorma ve artık harekete geçilmesinin net talebinin ortaya çıktığı bir şeydi. Başı da işte bu, en çok bu iklim değişikliğinden zarar gören, hatta perişan olan kesimler çekti. Başta yerliler olmak üzere Kızılderililer abi. Kuzey Avrupa'da ve Orta ve Güney Amerika'daki yerliler. Çünkü onların kendi toprakları üzerinde muazzam tahribat var. Bu tar sands denilen işte kumul petrolleri meselesi, onların petrol boru hattı geçirilmesi filan gibi meselelerde tam anlamıyla ayağa kalkmışlardı. Gün de çok şey olarak başladı zaten. Güntün eşitliği, ekinoks günüydü 21 Eylül. Evet. Ve yerliler çok ayrı taraflarından gelen Kuzey ve Orta ve Güney Amerika yerlileri bir tören yaptılar. Yürüyüşün başlayacağı yere çok yakın Central Park'ta sabah 6:30'da güneşi doğdurma töreni, ritüeli. Ona da katıldık biz. Zaten açıktı halka da. Kayıt yapmamızı rica ettiler. Yapmadık da tabii. Bazı anlar zaten, sadece yaşanmak için yani o bir anda. Bir de dini, yani evet, doğayla olan bütünlükleri açısından son derece önemli tabii. İşte 7 kişi temsilci seçmişlerdi çeşitli kabilelerden filan. Ve 7 rakamı çok önemli onlar için. 7 kuşak önceden başlayıp 7 kuşak sonraya devredilecek bir emanet olarak temel görüşleri o. Bence zaten yerlilerin bakışının egemen olmaması halinde hepimiz hapı yuttuk demektir. Yani doğayla tek sağlam ve doğru ilişkiyi kurabilen onlardı. Yani ilk soykırıma uğrayan şeyler. Aslında küresel ölçekte baktığınızda da kıta Amerika'sındaki yerler olsun, Anadolu topraklarındaki eski zamanlardan beri gelen, hani zaman zaman bahsede geliriz ya, kadim bilgiler, kadim geçmişte aslında. Aynen öyle. Hepsi bir. Aslında bu gezegen için bir olduk, hep beraber yürüyüş yaptık ama ben şimdi sizi dinlerken çok böyle etkilenmiş bir şekilde gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Hakikaten oradaki yerliyle buradaki yerel aslında benzer şeyi söylüyor. Bir de Ömer Bey, biz burada da biliyorsunuz iklim zirvesi vardı cumartesi pazar günü. IPCC rapor yazarlarından Barış Karapınar'ın hocamızın dediği bir şey aklıma geldi sizi dinlerken. Tam en fazla etkilenen onlar dediniz. Hakikaten de iklim değişikliği ile ilgili olarak ondan çok fazla etkilenen dezavantajlı kesimlere baktığımızda, hocamızın deyimiyle de ve genel olarak da hani kullanıla geldiği şekliyle, aslında iklim değişikliği sorununa en az katkı yapan, en az sorumlu yapan kesimler en büyük etkisini yaşıyorlar, en olumsuz etkisini yaşıyorlar. Böyle bir, işte zaten yürüyüşün adaletsizlik ve bütün burada. Şeyi iklim adaleti hareketiydi bu, tarihin gördüğü. Yani temel teması da buydu. Ve yerlilerin yani mesela başka bir toplantıda, çok çeşitli toplantılara katıldık. En ilginç gözlemlerim, Gökşen de paylaşacaktır eminim, en ilginç gözlemlerimizden biri çok büyük ölçüde gençlerin, hatta çocukların da katılıyor olması ve içselleştirmiş olmaları. Onlar da tabii tıpkı yerliler gibi doğayla daha yakın ilişkide oldukları için artık başlarına geleceği korktukları ve bunu önlemeye kararlı oldukları için çok aktiftiler. Biri bu gençlerin, biri de yerlili şeylerin, sanatçıların olağanüstü renklilikte, güzellikte ve kendiliğinden gelen şeyleri, pankartları, maketleri falan vardı. Yani hakikaten her anlamıyla tarihiydi. Ve mesela katıldığımız toplantılardan birinde hem sanatçılık uğraşan hem de bu büyük bir yıllardan beri aktivistlik yapan böyle çevre sanatçı kooperatiflerinde falan da toplantılarımız oldu. Çok aktif rol oynuyorlardı. Birisi şey dedi, yani çeşitli bazı dillerde, mesela İspanyolca'da yerli aslında dünyaya ait olan kişi anlamına gelir dedi. O sırada ben de düşündüm, bizde Türkçe'de de yerli o demek. Yeryüzü. Evet, yerli. Doğru. Yeryüzünde büyüyen ve ne kadar anlamlı aslında. Evet, evet doğru. Gidip onu söyledim ben. Ha ben bunu bilmiyordum dedi. Ben de bilmiyorum. Siz konuşana kadar, sen konuşana kadar, bunu söyleyene kadar ben de hiç düşünmemiştim kendi dilimde. Oraya ait. Yerli, oraya ait. Earthling yani aslında. Böyle bir ilişki var ve onların bu mevcut tüketim kalıplarını, bu serbest piyasa köktenciliğini yıkmadan ve bunu bir an önce durdurmadan mümkün değil, olmadığı açıkça ortaya çıktı ve herkesin de kafasındaydı. Bence çok ilginç şeyler oldu. Yani 50 bin üniversite ve kolej öğrencisinin katıldığı böyle bir başka türlü bir şeyden bahsediyoruz. İlk defa Amerikan tarihinde, yani ilk defa demeyeyim ama çok uzun zamandır, birkaç kuşaktan beri işçi, örgütlenmiş işçi sınıfının da böylesine büyük destek verdi. Çok fazla sendika katılımları gördük. Yani müthişti biz sendikalar. Sosyal medyada özellikle dediğiniz gibi o çok renkli şeyler, gençler olunca ve çocuklar. Ben de Tema Vakfı'nın kurumsal adresinden retweet ediyordum bazı şeyler. Hakikaten baktığınızda İstanbul'da da aileler çocuklarını alıp gelenler. Baktığınızda Avustralya'sından hani her tarafını, Amerika'sına çocukların olduğu, gençlerin olduğu. Bir anlamda da Ömer Bey, Türk toplumunda bence şöyle de güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Şenlikli ve renkli bir eylemdi. Hani biz Türk toplumu olarak böyle eylem bir şeye illa hayır ya da böyle soğuk bir şey vardır ya. Hani ben bu iklim eylemine... Ciddi. Soğuk ve evet. Karamsar. İçindeyken de düşündüm, resimlere bakınca da hakikaten yani aslında eylemlerden, Türk toplumu da çok eylem yapan bir toplumuz tabii ki, artıyor da yerelde de, ulusal ölçekte de. Çok renkli ve çok güzeldi. Bence gelmeyenler çok şey kaçırdı. Olağanüstüydü canım. Yani hiç ömrümde böyle aklımın köşesinden geçmeyecek heykeller, maketler yapalım. Dev boyuttu. Yani 90 metrelik pankartlar filan da taşıyanlar vardı. İşte geleceğe köprü maketleri vardı. Toprak ana maketi vardı ki 4 metre büyüklüğünde, yüksekliğinde filan, devasa şeyler ve hareketli. Ve bir de şeffaf uçan kuşlar vardı mesela. Onları yakalayamamışım. Ne güzel. Sizin resimlerden bakarız. Yani görmeye imkan yok, yetişmeye. Çünkü zaten toplantı başladığından sonra 3 saat sonra, 4 saat sonra ancak yürüyüşe katılabilenler oldu sondan. Yani öylesine muazzam bir şeydi, yoğun katılım vardı ve dünya ayağa kalktı. Bu arada iyi haberler demişken ben bir de iyi haber de daha vereyim. Bill McKibben, bu hareketin en büyük öncülerinden, yani ilk küresel iklim değişikliği meselesini, küresel ısınmayı hepimizin anlayacağı bir dille dünyada ilk yazan, bundan 26 yıl önceki kitabıyla ortaya çıkan, sonradan da işte 6 genç öğrenciyle birlikte bu 350 org hareketini kuranlardan biri olan Bill McKibben bu seneki Right Livelihood ödülünü aldı. Dün gecenin bir haberi bu. Çok taze bir haber. 1 Aralık günü İsveç'te parlamentoda yapılacak bir şey. Alternatif Nobel deniyor. Çok Vandana Shiva daha önce mesela bildiğimiz çevrecilerden almıştır. Hayrettin Karaca aldı 2012 senesinde de aldı. Hayrettin Karaca Right Livelihood aldı. Şimdi de hem radyomuzun hem de genel olarak çevrecilerin çok yakın olduğu Bill McKibben'ın bu ödülü almış olması, ama ben kaçırmışım, şimdi sizden öğrendim. Ben de çok mutlu oldum. Hakikaten çok anlamlı bir ödül. Çok taze bir ödül. Arka arkaya çevrecilere gelmesine ayrıca seviniyoruz. Alanlardan biri de ayrıca bizim çok yakından takip etmeye çalıştığımız ve büyük hayranlık duyduğumuz Edward Snowden, bütün dünyada bu Amerika Birleşik Devletleri NSA başta olmak üzere 5 kişiye verildi. Edward Snowden da bu sene zaten dünyada özel hakların, özel hayatın gizliliği ilkesinin ne kadar önemli olduğunu, bütün dünyada Amerika'nın başta olmak üzere herkesin herkesi dinlediği bir ortamı expose eden Edward Snowden'a verildi. Esma Cihangir var Pakistan'dan, biri de. O da çok önemli bir kişi, insan hakları savunucusu. Bir de Guardian editörü Alan Rusbridger'a da Edward Snowden'la yaptığı çalışmalardan dolayı verildi. Yani iyi bir dünyaya doğru giden bir şey de. Tabii Bill McKibben çok önemli. Alacak para da yaklaşık 550 bin İsveç kronuymuş. çıkmıştı. Bu da 155 bin lira falan yapıyor Türk parasıyla. Onu da hemen Bill McCabe'ın şu anda bir kano ile denizlerin yükselmesinden büyük zarar gören ve adaları ortadan kalkacak olan insanların bir kano şeyi var. Yarış demeyeyim de seferine çıkıyorlar kendi atalarından kalma tekniklerle yaptıkları kanolarla. Onlara destek olmak üzere hemen paraları alır almaz göndereceğini açıklamış Bill McCabe'ın. Yani mükemmel bir başarısı oldu halkın iklim yürüyüşünün. Hemen arkasından onun üstüne de bu şeyin verilmesi çok anlamlıydı. Ve bu iklim yürüyüşünün önemli taraflarından biri ben bir gezi meselesini de yakından gezi ayaklanmasının hareketini yakından takip eden bir radyonun programcılarından biri olarak çok dikkatimi çeken şey bir hafta boyunca bizde ortada bir şey havası olmasaydı. New York neresine gittiysek bu toplantılara falan katıldıysak bu daha başlangıç mücadeleye devam sloganı orada da aynen var gibi geldi. Hatta ben çeşitli önemli birkaç gazeteciyle de mülakat yaptım. Bana mı öyle geliyor yoksa böyle bir şey devrim havası mı var diye. Kesinlikle haklısın dediler onlar da yani. Bu burada bitmez. Zaten biterse de zaten basit bir şenlik gibi bir yürüyüş olur. Ve bundan ancak büyük şirketler... Fosil yakıt, petrol şirketleri, kömürcüler falan ancak memnun olurlar. Ha bak yürüdüler işte çocuklar bitti derler. Bitmeyecek ama oradan da salı gününe programın son kalan dakikalarında Ömer Bey sizden iklim yürüyüşlerini genel olarak dinledik. Hakikaten takip ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. Ama bu anlamda yani o 400 bin kişi yürüdü. Hakikaten evet. Söyleyince bile insan etkileniyor. 400 bin kişi sokaklar durdu. Peki salı günü 120'ye yakın hükümet ve devlet başkanının katıldığı yerde ne kadar yankılandı? Ne ondan kadar etkilendi? Bir önceki güne de bir saniye geçelim. Tabii. Çünkü bitmeyeceği şuradan da belliydi. Çünkü ertesi günde 1000'in üzerinde insan asıl hedef belli diye Wall Street'e yürüdü. Ve onun önünde bir oturma eylemi yaptı. 100 kişi kadar da tutuklandı. Gözaltına alındı. Bu biraz da kasıtlı bilinerek bir şeydi. Ama yani siz bu alışkanlıkları, bu kar hırsı peşinde bütün dünyayı yok etmeye doğru giden, bir yandan yakmaya, bir yandan sular altında boğan bir sistemi değiştiremezseniz biz değiştiririz demeye gittiler. Aralarında tutuklanan bir de kutup ayısı vardı. Onun içinde polise teşekkür borçluyuz herhalde. Çünkü herhalde kendini Ümit Şahin'in de söylediği gibi tutuklatma, gözaltına aldırmak için epey uğraşmıştır. İnanılmaz bir görüntüydü çünkü. Ellerini arkadan kollarını kelepçeleyen bir polisin kutup ayısını o polis arabasına bindirmesi sahnesi vardı ve çok önemli şeyler söyledi. Bu peşinizi bırakmayacak diyorlardı. Bütün çocuklardan filan gördüğüm şey de oydu. Şimdi yani iklim değişikliği yürüyüşü gerçekten hem katılım oranı olarak hem renkliliği hem kararlılığı üslubu açısından hem katılanların çok kuvvetli destek de aldı. Önemli aktörlerden filan da destek aldı. Hem de bundan sonra hiç sonu gelmeyecek eylemlerin de habercisi olması açısından ve tüketimi de bu tüketim kalıplarını sorgulaması açısından son derece bence önemli bir başlangıç yaptı. Naomi Klein'in de bu konudaki çok önemli kitabının da tanıtımı da orada lansmanı da o günlerde yapıldı. Orada da vardık. Onları da zaman zaman konuşmaya devam edeceğiz. Yani bu böyle gidemez diyen. Şeyden bir şey çıkmadı. Salı günkü toplantıdan. Zaten çıkması da beklenmiyordu. Asıl buradaki o bir vesile olarak seçilmişti. Ban Ki-moon'un şeyi fırsat bilinerek iklim için vakit kalmadı diye bütün dünyadan 125 ülke devlet başkanı falan katıldı. Oradan ancak gelecek yıl Aralık'ta Paris'teki büyük iklim zirvesinde Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde muhakkak bağlayıcı bir antlaşma çıkması. Zaten ondan sonra artık tek kutuplu bir dünya, denizlerin önlenemeyecek yükselmesi, buzların önlenemeyecek çözülmesiyle karşı karşıya kalacağımız aşikar. Onun için de fazla üzerinde durmaya değer bir şey yok. Kulaklarında çınlıyordu bütün herkesin, eminim. O 400 bin kişinin, hem de bir dakikalık, 400 bin kişinin bir anda sustuğunu tasavvur edebiliyorum. Bunu yaşadım ben. Yani yaşadık biz Gökşen'le beraber. New York sustu. Önceden kararlaştırılmış bir şeydi saat 1'de oranın tarihiyle. İşte iklimden hayatını kaybedenlerin anısına bir sus sessizlik. Hemen arkasından da muazzam bir düdük sesiyle muazzam bir curcuna, işte 400 bin kişi New York semalarında ve dünya semalarında yankılandı. Dünyanın da yani 166 ülkesinde aynı anda dayanışma şeyleri de yapıldı. Türkiye'de, İstanbul'da da, burada işte siz de katıldınız. Yani sonuç olarak bundan sonra artık Paris'e hedeflenerek hep beraber hem bu programlarda hem siz temada çok büyük bir temsil ederek orada bu işi, bu şirketle, bu elit bir avuç adamın ve kadının elinden almamız gerekiyor kendi geleceğimizi diye bitirebiliriz belki. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ömer Madra'ya. Değerli izlenimlerini ve görüşlerini bizle paylaştı. Bu kadar hakikaten tarih yazılan gerçek anlamıyla bir eyleme tanıklık eden bir kişi olarak ondan dinlemek de bizim açımızdan da ayrıca etkileyiciydi. Bir Yeşil Dalga Dağ programı sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, bu daha bitmeyecek diye devam edelim. Hoşça kalın. Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.